وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير และพระองค์คือผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่ง قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งใดใหญ่ยิ่งกว่าในการเป็นพยานจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้เป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและอัลกุรอานนี้ก็ได้ถูกประทานลงมาแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้ใช้อัลกุรอานนี้ตักเตือนพวกเจ้าและผู้ที่อัลกุรอานนี้ไปถึงพวกเจ้าจะยืนยันโดยแน่นอนกระนั้นหรือว่ามีพระเจ้าอื่นร่วมกับอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันจะไม่ยืนยันจงกล่าวเถิดแท้จริงพระองค์นั้นคือพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าให้เป็นภาคีแก่อัลลอฮ์ บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่พวกเขานั้นพวกเขารู้จักเขาเช่นเดียวกับที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขาเองบรรดาผู้ที่ทำให้ตัวของพวกเขาขาดทุนนั้น พวกเขาจะไม่ศรัทธาและผู้ใดเล่าที่อธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลเลาะห์หรือปฏิเสธบรรดาองค์การของพระองค์แท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นจะไม่ได้รับความสำเร็จ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون และในวันที่เราจะชุมนุมพวกเขาทั้งมวลและเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้นว่าไหนเล่า บรรดาภาคีของพวกเจ้าที่พวกเจ้าอ้างกัน ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين แล้วผลแห่งการทดสอบพวกเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนอกจากพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเราว่าพวกเราไม่เคยเป็นผู้ให้มีภาคีขึ้นแต่อย่างใด انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون محمد จงพิจารณาเถิดว่าพวกเขาได้โกหกตัวของพวกเขาเองอย่างไรและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นก็หายไปจากพวกเขา ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่สดับฟังพวกเจ้าอยู่บ้างแต่เราได้มีสิ่งปิดกั้นอยู่บนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจอัลกุรอานและได้ให้ในหูของพวกเขามีความหนวกอยู่ด้วยและหากพวกเขาเห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาจนกระทั่งพวกเขาได้มาหาเจ้าทั้งยังโต้เถียงกับเจ้า บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเพียงนิยายโบราณเท่านั้น วะฮุมยันฮาวนะอันฮุวะยันอูนะอันวะอียุฮลิกูนอิลลาอันฟุซุมวะมายัชอูรน และพวกเขาห้ามเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานและพวกเขาก็ปลีกตัวออกจากอัลกุรอานด้วยและพวกเขาจะไม่ทำให้ใครพินาศนอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้สึก วะลาตารออิซวุกิฟูอะลันนารฟะกาลูยาไลตานานุรัดวะลานุคัซซิบบิอายาติร็อบบินาวะนะกูนมินัลมุอ์มินีน หากเจ้าจะได้เห็นขนาดที่พวกเขาถูกให้หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าไฟนรกแล้วพวกเขาได้กล่าวว่าโอ้หวังว่าเราจะถูกนำกลับไปและเราก็ไม่ปฏิเสธบรรดาองค์การของพระผู้อภิบาลของเราอีกและเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา บัลบะดาละฮุมมากานูยุคฟูนมินกับลวะลาวรุดดูละอาดูลิมานูฮูอันฮูวะอินนะฮุมละกาซิบูน แต่ทว่าได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วสิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้แต่ก่อนกาลแต่หากว่าพวกเขาถูกนำให้กลับไปแน่นอนพวกเขาก็จะกลับไปกระทำสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามไว้อีกและแท้ที่จริงพวกเขาคือผู้กล่าวเท็จ วะกอลูอินฮิยะอิลลาฮายาตุนัดดุนยาวะมานะห์นุบิมะบอูซิน พวกเขากล่าวว่ามันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในโลกนี้เท่านั้นและเรานั้นใช่ว่าจะเป็นผู้ถูกให้ฟื้นคืนชีพก็หาไม ่วะลาตารออิซูกิฟูอะลาร็อบบิฮิมกอลอะลัยซะฮาดาบิลฮักกอกอลูบะลาวะร็อบบินากอลฟะซูกุลอะซาบบิมากุนตุมตักฟุรูน หากว่าเจ้าจะได้เห็นขณะที่พวกเขาถูกให้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่านี่ไม่ใช่ความจริงดอกหรือพวกเขาตอบว่าใช่ครับขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเราพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษกันเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللهحتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون แน่นอนได้ขาดทุนไปแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์จนกระทั่งเมื่อวันกิยามะห์ได้มาอย่างพวกเขาอย่างกระทันหันพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้ความเสียใจของพวกเราในสิ่งที่เราได้ทำให้บกพร่องในโลกโดยที่พวกเขาจะแบกความผิดของพวกเขาไว้บนหลังของพวกเขาพึงทราบเถิดว่าช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขากำลังแบกอยู ่ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌوللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการเล่นการเพลิดเพลินเท่านั้นและแน่นอนสำหรับบ้านแห่งอาคิรอนั้นดียิ่งกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงหาพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون เราทราบดีว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นทำให้เจ้าเสียใจที่จริงพวกเขาหาได้ปฏิเสธเจ้าไม่แต่ทว่าบรรดาผู้ที่อธรรมนั้นปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ต่างหาก وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ولقد جاءك من نبأ المرسلين และแน่นอนบรรดาศาสนทูตก่อนเจ้านั้นได้ถูกปฏิเสธมาแล้วและพวกเขาก็อดทนต่อสิ่งที่ถูกปฏิเสธและถูกทำร้ายจนกระทั่งความช่วยเหลือของเราได้มาอย่างพวกเขา ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين หากว่าการผินหลังให้ของพวกเขานั้นมันใหญ่โตแก่เจ้าแล้วหากว่าเจ้าสามารถจะแสวงหาช่องทางใดๆลงในแผ่นดินหรือบันไดสู่ฟากฟ้าแล้วนำสัญญาณหนึ่งมายังพวกเขาและหากว่าอัลเลาะห์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็จะทรงรวบรวมพวกเขา ให้อยู่ในทางนำดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่บรรดาผู้โง่เขลาเลย إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون แท้จริงที่จะตอบรับนั้นเพียงบรรดาผู้ที่ได้ยินเท่านั้นส่วนบรรดาคนตายนั้นอัลเลาะห์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون พวกเขากล่าวว่าฉะไหนเล่าจึงไม่มีสัญญาณหนึ่งจากพระผู้อวยพรของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงอัลเลาะห์นั้นทรงสามารถที่จะให้สัญญาณหนึ่งลงมาแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون และไม่มีสัตว์ใดๆในแผ่นดินและไม่มีสัตว์ปีกใดๆที่บินด้วย 2 ปีกของมันนอกจากประหนึ่งเป็นประชาชาติยิ่งพวกเจ้านั่นเองเรามิได้ให้บกพร่องแต่อย่างใดในคัมภีร์แล้วยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นพวกเขาจะถูกนำไปชุมนุม والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรานั้นคือผู้ที่หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งอยู่ในความมืด ผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้เขาหลงทางและผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงให้พวกเขาอยู่บนทางอันเที่ยงตรง قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเจ้าได้เห็นพวกเจ้าแล้วมิใช่หรือ หากการลงโทษของอัลเลาะห์มายังพวกเจ้าหรือวันกิยามะห์ได้มายังพวกเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์กระนั้นหรือที่พวกเจ้าจะวิงวอนหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون หาไม่ได้เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะวิงวอนขอ แล้วพระองค์จะทรงปลดเปลื้องสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนให้ช่วยเหลือหากพระองค์ทรงประสงค์และพวกเจ้าก็จะลืมสิ่งที่พวกเจ้าให้มีภาคีขึ้น وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون แท้จริงเราได้ส่งไปยังประชาชาติก่อนหน้าเจ้าแล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาด้วยความแร้นแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อม فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ แล้วจะไหนเล่าพวกเขาจึงไม่นอบน้อมเมื่อการลงโทษของเราได้มาอย่างพวกเขาแต่ทว่าหัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างและชัยตอนก็ได้ทำให้สวยงามแก่พวกเขาด้วยสิ่งที่พวกเขากระทำกัน فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้รำลึกเราก็เปิดประตูของทุกสิ่งให้แก่พวกเขาจนกระทั่งเมื่อพวกเขาหลงระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับเราก็ลงโทษพวกเขาโดยกระทันหันแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวังและได้ถูกตัดขาดจนคนสุดท้ายของกลุ่มผู้อาธรรมและการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก กุลอะรออัยตุมอินอะคซัลลอฮุซัมอะกุมวะอับศารกุมวะคอตมะอะลากุลูบิกุมมันอิลาฮุนฆัยรุลลอฮิยาตีกุมบิฮอันซุรกัยฟะนุศอรริฟุลอายาติซุมมะฮุมยัสดิฟูน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือหากอัลลอฮ์ทรงเอาหูและตาของพวกเจ้าไปและได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเจ้าด้วยแล้วใครเล่าคือพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ที่จะนำมันมาให้แก่พวกเจ้าได้จงพิจารณาดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่เราแจกแจงองค์การทั้งหลายแล้วพวกเขาก็ยังหันเหออกไปได ้กุลอะรออัยตะกุมอินอะตากุมอะซาบุลลอฮิบัฆตะตันเอาญะฮเราะตันฮัลยุฮละกุอิลลัลกอมุซซอลิมูน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าหากการลงโทษของอัลลอฮ์มาอย่างพวกเจ้าโดยกระทันหันหรือโดยเปิดเผยนั้นจะไม่มีใครถูกทำลายนอกจากบรรดากลุ่มผู้อธรรมเท่านั้น وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ และเราจะไม่ส่งบรรดาศาสนทูตมานอกจากในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ศรัทธาและปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเรานั้นการลงโทษจะประสบแก่พวกเขาเนื่องจากการที่พวกเขาทำชั่ว قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันจะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าที่ฉันมีคลังสมบัติของอัลลอฮ์และฉันก็ไม่รู้สิ่งเร้นลับและฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันคือมะลักฉันจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากสิ่งที่ถูกให้เป็นองค์การแก่ฉันเท่านั้นจงกล่าวเถิดว่าคนตาบอดกับคนตาดีนั้นจะเท่าเทียมกันไหม พวกเจ้าไม่ใคร่ครวญดอกหรือ วะอันจิรบิฮิลละดีนยะคอฟูนอันยุห์ชะรูอิลารับบิฮิมไลซะละฮุมมินดูนิฮิวะลียุวะลาชะฟีอุลละอัลลัฮุมยัตตะกูน เจ้าจงตักเตือนด้วยอัลกุรอานแก่บรรดาผู้ที่เกรงกลัวว่าพวกเขาจะถูกนำไปชุมนุมยังพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยที่อื่นจากพระองค์แล้วไม่มีผู้คุ้มครองใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง วะลาตะตุรุดิลละดีนยะดูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียูรีดูนวัจฮะما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين เจ้าจงอย่าขับไล่บรรดาผู้ที่วิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งในยามเช้าและยามเย็นโดยปรารถนาความโปรดปรานจากพระองค์สภาพของพวกเขาไม่เป็นภัยแก่เจ้าแต่อย่างใดและสภาพของเจ้าก็ไม่เป็นภัยแก่พวกเขาแต่อย่างใดแล้วเหตุใดเล่าจึงจะขับไล่พวกเขาถ้าเจ้าทำเช่นนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้อาธรรม วะกะซาลิกะฟะตันนาบะอ์ฎะฮุมบิบะอ์ฎิลลิยะกูลูอะฮาอูลาอิมันนัลลอฮุอะลัยฮิมأهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ในทำนองนั้นเราได้ทดสอบบางคนของพวกเขาด้วยอีกบางคนเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าชนเหล่านี้กระนั้นหรือเทื่อล้อทรงกรุณาแก่พวกเขาในหมู่พวกเรามิได้เป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้ที่รู้คุณดอกหรือ วะอิซาจาอะกัลละดีนยูมินูนบิอายาตินาฟะกุลซะลามุนอะลัยกุมกะตะบะร็อบบุกุมอะลานัฟซิฮิรเราะห์มะห์อันนะฮูมันอะมิละมินกุมซูอันบิญะฮาละตินซุมมะตาบะมินบะอ์ดิฮิวะอศลิฮثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم และเมื่อบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อองค์การของเราได้มาหาเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าขอความสันติจงมีแด่พวกเจ้าเถิดพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้กำหนดความเอ็นดูเมตตาไว้ที่ตัวของพระองค์แล้วว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำความชั่วโดยไม่รู้แล้วเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากนั้นแล้วปรับปรุงแก้ไขแล้วแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ วะกะซาลิกะนุฟัศซิลุลอายาติวะลิตัสตะบีนซะบีลุลมุจริมีน และในทำนองนั้นเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายและเพื่อที่วิถีทางของผู้กระทำผิดจะได้ประจักษ์ชัด กุลอินนีนุฮีตุอันอะอ์บุดัลละดีนตะดูนมินดูนิลลาห์กุลลาอัตตะบิอ์อะฮวาอะกุมกอดฎอลัลตุอิดันวะมาอะนะมินัลมุฮตะดีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพสักการะบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนกันอยู่อื่นจากอัลเลาะห์จงกล่าวเถิดว่าฉันจะไม่ปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเจ้าถ้าเช่นนั้นฉันก็ย่อมหลงผิดไปด้วยอย่างแน่นอนและฉันก็จะไม่ใช่เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ได้รับทางนำ กุลอินนีอะลาบัยนะติมมิรร็อบบีวะกัซซะบตุมบิฮ์มาอินดีมาตัสตะจิลูนบิฮ์อินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์يقص الحق وهو خير الفاصلين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้ที่จริงฉันอยู่บนหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อภิบาลของฉันในขณะเดียวกันพวกเจ้าก็ปฏิเสธหลักฐานนั้นที่ฉันนั้นไม่มีสิ่งที่พวกเจ้าเร่งรีบกันดอกแท้จริงการชี้ขาดนั้นไม่ใช่สิทธิของใครอื่น นอกจากเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นโดยที่พระองค์จะทรงเล่าความจริงและพระองค์เป็นผู้ที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาผู้จำแนกความจริงออกจากความเท็จ กุลลาวอันนะอินดีมาตัสตะอ์จิลูนบิฮิละกุฎิยัลอัมรุบัยนีวะบัยนะกุมวัลลอฮุอะอ์ลัมบิดฎอลิมีน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากฉันมีอำนาจที่พวกเจ้าเร่งรีบกันแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายก็จะถูกชี้ขาดระหว่างฉันกับพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้อธรรมทั้งหลาย วะอินดะฮูมะฟาติฮุลฆอยบลายะอ์ลัมฮาอิลลาฮูวะยะอ์ลัมมาฟิลบัรรวัลบะห์وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ และที่พระองค์ทรงมีบรรดากุญแจแห่งความเร้นลับโดยที่ไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้นนอกจากพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินในทะเลและไม่มีใบไม้ใดร่วงหล่นนอกจากพระองค์จะทรงรู้และไม่มีเมล็ดพืชใดซึ่งอยู่ในความมืดของแผ่นดินและไม่มีสิ่งที่เปียกชุ่มใดๆและสิ่งที่แห้งใดๆนอกจากจะอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้น วะฮุวัลลซียะตะวัฟฟากุมบิลไลลวะยะอ์ลัมมาจะรห์ตุมบินนะฮารثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืนและทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำขึ้นในเวลากลางวันแล้วก็ทรงให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพในเวลานั้นเพื่อให้เวลาแห่งอายุไขที่ถูกกำหนดไว้นั้นจะได้ถูกใช้ให้หมดไปแล้วอย่างพระองค์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงบอกแก่พวกเจ้าให้ทราบสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำไว ้วะฮุวัลกอฮิรฟาวกะอิบาดิฮ์วะยุรซิลอะลัยกุมฮะฟะฎะตันฮัตตาอิซาจาอะฮะดะกุมุลเมาตحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون พระองค์คือผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองค์และทรงส่งผู้บันทึกความดีและความชั่วมายังพวกเจ้าด้วยจนกระทั่งเมื่อความตายได้มายังคนใดในหมู่พวกเจ้าแล้วบรรดาทูตของเราก็จะรับชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาจะไม่ทำให้บกพร่องเลย ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين พวกเขาก็ถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ผู้เป็นนายอันแท้จริงของพวกเขาพึงทราบเถิดว่าการตัดสินชี้ขาดนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รวดเร็วยิ่งในหมู่ผู้ชำระสอบสวนทั้งหลาย قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากความมืดของทางบกและทางทะเลโดยที่พวกเจ้าวิงวอนขอพระองค์ด้วยความนอบน้อมและแผ่วเบาว่าถ้าหากพระองค์ทรงช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งนี้แล้วแน่นอนพวกเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รู้คุณ กุลิลลาฮุยุนัจจีกุมมินฮาวะมินกุลลิกัรบินซุมมะอันตุมตุชริกูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลเลาะห์จะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากมันและจากความทุกข์ยากทุกอย่างแต่แล้วพวกเจ้าก็มีภาคีขึ้นแก่พระองค์อีก